الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. اے ایمان والو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی شخص اگر ان کے ساتھ جا کے ملتا ہے، ان غیر دوستی لگاتا ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو بس وہ شخص انہی میں سے ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کی رہنمائی نہیں کرتے، ہدایت نہیں دیتے. جمعرات کے دن بات ہو رہی تھی، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ کیا لوگ جاہلیت کے فیصلے کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ سب سے اچھا ہے، خوبصورت ہے، فطرت کے مطابق ہے، اور ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اللہ کے فیصلوں پر. بات یہ ہو رہی تھی کہ جب انسان کو علم حاصل ہو جائے کہ فلاں گناہ ہے، فلاں نیکی ہے، ان کاموں کو کرنا ہے، ان کاموں سے بچنا ہے، اسے علم حاصل ہو گیا، اور پھر اس کے باوجود بھی، علم کے باوجود بھی وہ گناہ کرتا ہے، تو اس شخص کو زیادہ سزا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں کچھ لوگوں کو عذاب ایسا ہوگا کہ اپنے ہتھیلیوں پر اپنے اکڑیوں کو اٹھایا ہوا ہوگا، پرچی کو بخار میں ہوں گے، تو دوسرے لوگ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیوں اپنے پیٹ کی اکڑیوں کو اٹھا کر پھر رہے ہو، تو وہ بتائیں گے فرشتے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں علم تھا اور اس کے مطابق عمل نہیں تھا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان کو بجا لانا ہے، لیکن ان سے وہ جو معلوم تھا کہ ان گناہوں سے بچنا ہے، باوجود علم کے نہیں بچتے تھے، تو ان کو عذاب یہ ہو رہا ہے. جیسے کہ معراج والی حدیث میں اس کا عذاب یوں ذکر ہوا کہ ان واعظین اور امر بالمعروف نہی عن المنکر والوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہوں گی، تو بتایا جائے گا کہ یہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے، خود ان کا عمل اچھا نہیں تھا. لیکن جو انتڑیاں اٹھانے والی حدیث ہے کہ وہ آخرت میں عذاب کے طور پر ان کے ہاتھوں پہ ان کی اوجری، ان کی انتڑیاں ہوں گی، تو بتایا جائے گا کہ ان کو عذاب اس لیے ہو رہا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جنہیں پتہ تھا کہ فلاں فلاں گناہوں سے بچنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کرتے ہیں. جب اسلام آ گیا، جہالت کا دور ختم ہو گیا، ظلمات کا دور ختم ہو گیا، روشنی کا دور آ گیا، پھر اس کے باوجود اسلام لانے کے، اسلامی تعلیمات کے آنے کے، پڑھنے سمجھنے کے، پھر بھی جاہلیت کی رسموں کے اوپر انسان کامل ہو، پھر بہت گناہ ہے. میں اس دن بتا رہا تھا کہ بعض امور ایسے ہیں کہ علم نہیں ہے اور عمل اس سے غلط ہو رہا ہے، تو بعض اعتبار سے معذور ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ اگر اس کو علم نہیں ہے تو وہ معذور نہیں ہے. کیوں نہیں اس نے علم حاصل کیا؟ مثلا ایک شخص ہے، اس کو پتہ چلا کہ پگڑی باندھنا سنت ہے، وہ ساری پگڑی باندھتا رہا، کوئی شملہ وہ نہیں گرایا، جب تک وہ یوں ہی باندھتا رہا تو وہ گنہگار نہیں ہے، اسے علم نہیں تھا. پھر بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ نہیں، شملہ پگڑی سے نکالنا یہ سنت ہے، اور بندوں پر ڈالنا، بابا کے سامنے ڈالنا. تو جب تک علم نہیں تھا عمل تھا معذور ہے، جب علم آ گیا اب اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر شریعت نے الزام کے طور پر دوسرے سے متعلق بات ہے کہ اسے پتہ نہیں تھا فلاں معاملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس کے عدم علم سے اس کو نقصان ہوا ہے دوسرے بندے کو، وہاں عدم علم معتبر نہیں ہے، اس کو مسائل معلوم ہونے چاہیے. تو قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب اسلام آ گیا تو اس کے باوجود جہالت کی باتوں کی طرف جا رہے ہو، وہی رسم و رواج، وہی چیز طریقہ کار، یہ بہت بڑی غلط بات ہے. اللہ کے فیصلے میں ہر طرح کی خوبی ہے، خیر ہے، برکت ہے. اب یہاں یہ بات کہ بتائیے ہے کہ جاہلیت کی باتوں کی طرف اسلام آنے کے بعد نہیں جانا چاہیے, اللہ کے فیصلے اچھے ہیں. فوراً اس بات کے بعد قرآن مجید نے یہ آیت فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اوپر بتایا اسلام آ گیا, اب جاہلیت کی باتوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں, اللہ کی باتیں اچھی ہیں, اللہ کے فیصلے اچھے ہیں, فوراً یہود و نصارہ کی عدم دوستی کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ. آپس میں دونوں آیتوں کا ربط دیکھیں, انسان اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے جب یہود و نصارہ کی تہذیب کے قریب ہو جائے. ان کے یہاں رسم و رواج بھی ہیں, فلاں فلاں بھی ہیں, ظاہر انہوں نے اپنے آسمانی کتابوں کو مس کر دیا ہے, تو عام چیزوں کو ان کے لیے لے جانا, ان کو بنانا, ان کو پکارنا, ان کو رواج میں لے کے آنا, یہ وہ آسان کام ہے. یعنی آسمانی کتاب کو نوعی الہی کو تغیر تبدل کا شکار کر دینا, یہ بہت بڑا کام ہے. انہوں نے وہ کر لیا تو رسم و رواج ایجاد کر کے اس کے مطابق عمل کرنا کیا مشکل ہے. تو فرمایا جاہلیت کے بعد جب اسلام آ گیا تو پھر آپ جاہلیت والی باتوں کی طرف جاتے ہو. یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ, ان کی دوستی سے تم اسلام والی باتوں سے پھرو گے اور یہود و نصارہ کی تہذیب کی طرف چلے جاؤ گے. یہ رب کرو دونوں ایتوں کا. یہود کی کیا بات, نصارہ کی کیا بات, بندہ مر جاتا ہے, آپ لوگ بہتر جانتے ہو, وہاں بکتر بنے گئے, خون کرنا ہوتا ہے, برطانیہ لکھا خون کرنا ہے, فلانا بندہ مر گیا, وہ پھر وہ مراسیوں کے دفتر نہیں ہوتی جیسے ڈھول بجانے والوں کے, پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کی فوتگی پر اس کا پروٹوکول کیسے دینا ہے, کتنے لوگوں نے مرثیہ پڑھنا ہے, کتنوں نے مصنوعی مگرمچھ کے آنسو بہانے ہیں, کتنوں نے پھر کس اعزاز کے ساتھ اس کو جتنا بندہ قیمتی جتنا آپ پیسہ دیں گے اس کے مطابق اس کا دفن. پھر یہی رسم و رواج ترتیب کے دوسرے قوموں نے بھی شروع کر دی, ایسے جیسے ہم نے بعض ہندوؤں کی بعض یہود و نصارہ کی. تو قرآن مجید نے بتایا, اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, اس سے تمہارے ایمان میں, اسلام میں, رہن سہن میں, سنت پر عمل کرنے میں, معاملات میں نقص آئے گا. ان کی ذہن ہے کہ مروبا من احبا, دوست دوست کے مسلک پر ہوتا ہے, جس کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اس کے معاملات کو لین دین کو شروع کر دے گا. اولیاء ولی گہرے دوست کو کہتے ہیں. رہی بات یہ کہ کچھ ویسے معاملہ ہو, لین دین ہے, کوئی کاروبار ہے اور بس کاروبار کی حد تک ہے, رازداری اور گہرے دوستی نہیں ہے تو اس حد تک تو اجازت ہے. فرمایا بعضہم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں, یہود نصارہ کے, نصارہ یہود کے, بس کافر کافر کے, تو یہ آپس میں دوست ہیں, تمہارے دوست نہیں بن سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے تو وہاں یہود نصارہ کافی سارے مدینہ کے اطراف میں ان کے بڑے قلعے تھے اور آباد تھے. معاہدہ یہ کیا انہوں نے, بنو قریظہ نذیر وغیرہ انہوں نے, کہ کوئی مدینہ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا, اگر کسی نے کیا تو ہم مسلمان سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے, اندر کی بات ہم کسی کو باہر نہیں بتائیں گے, باہر کی کوئی ایسی خبر ہوگی تو ایک دوسرے کو اطلاع دیں گے کہ یہ مشکل پیش آنے والی ہے. یہ معاہدہ ہوا. اس معاہدے کی نقص یعنی توڑنے کی ترتیب بھی یہودیوں نے اور خصوصاً بنو قریظہ نے کی. یہ جا کر مکہ میں مشرکین مکہ سے ملے اور کہا کہ ہم نے ظاہری طور پر ان سے معاہدہ تو کیا ہوا ہے, لیکن آپ لوگ اگر مسلمانوں کو ختم کرنے کے کوئی پروگرام رکھتے ہیں تو ہم ہر طرح تمہارے ساتھ ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ سے یہ لوگ نکل جائیں یا یہ ختم کر دیے جائیں, ان کو مار دیا جائے. مشرکین کے وڈیروں نے کہا کہ یہ تو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ, ہم ان کی بات پر کیسے عمل کریں کہ یہ پوری طرح ہمارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے یہ برات کا اعلان کر رہے ہیں, جبکہ یہ تو اسی شہر میں رہتے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس سردار نے ان کو کہا جو مدینہ سے یہود و نصارہ گئے تھے کہ اگر آپ ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, جھکتے ہیں, پھر تو ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پوری طرح شریک ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ بعد میں تو لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہمارا طریقہ غلط ہے, جو بتوں کو ہم پکار رہے ہیں, اللہ کو واسطہ بنا رہے ہیں, ان لوگوں کو فلاں فلاں. ان یہود نے یہ کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں, وہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. پھر ان سے سجدہ کرایا. یہ جو نقض عہد ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتا چل گئی کہ اس طریقے سے یہود و نصارہ نے جا پر ملاقات کی ہے مکہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ, اور حتیٰ کہ اپنے بغض کو ثابت کرنے کے لیے ان کی بات کو مان کر بتوں کے سامنے بھی سجدہ کیا ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ اب نقض عہد ہے, انہوں نے کر دیا ہے, اب ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے اور ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے یہ بات, اور ان کو قتل کریں گے جو مشورہ ہوا. یہ اس میں غلطی ہو گئی ابو لبابہ بن عبد المنذر سے, جو مشہور ایک مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ ہے اس میں کئی ستون ہیں نا, جو ریاض الجنہ میں باعث برکت, ان میں سے ایک استوام ابو لبابہ ہے. یہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بزرگ آدمی, لیکن ان سے غلطی ہو گئی. یہ کہیں بنو قریظہ کی طرف گئے کوئی حالات کا جائزہ لینے کے لیے. بنو قریظہ کو اپنی غلطی کا احساس تھا یا خطرہ تھا کہ ہم نے یہ کام کیا ہوا ہے, ممکن ہے ہمارے خلاف بھی کوئی جنگ ہو, کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف مشورہ کر کے آئے ہیں. ان کو پتہ تھا ابو لبابہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشورہ ہے. جب یہ وہاں گئے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی پتہ ہے کہ ہمارے خلاف کوئی مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو؟ انہوں نے منہ سے تو نہیں کہا, پھر انہوں نے پوچھا, پھر پوچھا, تو پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ تمہارے بارے میں گویا کہ یہ مشورہ ہے. اشارہ کرنے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے, پریشان ہو گئے. ایک دو ساتھیوں سے بات کہی ہے, حتیٰ کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ بات ہمارے مشورے کی ان کو پتہ چل گئی, اور اس میں ابو لبابہ نے یہ اشارہ کر کے یہ بتا دیا کہ گردن کاٹ دی جائے گی تمہاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی, آپ ناراض ہو گئے, لیکن کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا, اور غصے کے آثار جیسے ایک ناراضگی کے ہوتے ہیں ایسے ہو گئے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو رسی کے ساتھ اس ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور بہت بڑی غلطی ہوئی, میں اس وقت تک اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھے رکھوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری توبہ کی قبولیت کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو جائے. پھر ایسا ہوا, یہ چند دن باندھے رکھا ہے انہیں, نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ کچھ, اور اپنی توبہ استغفار رونے دھونے گڑ گڑانے میں لگے رہے. غلطی کا احساس ہو گیا, ان کی توبہ کی قبولیت کی عید نازل ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کی رسی کو کھول دیا جائے. جب کھولنے کے لیے گئے صحابہ اکرام تو انہوں نے کہا نہیں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری رسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولنے کا اختیار کرے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کھول دیتا ہوں. ان کی توبہ قبول ہو گئی, یہی استوانہ ہے ابو لبابہ. پھر اس کی وہ برکت ہے کہ اس کے قریب دو رکعت نماز نفل پڑھنے والے کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. یہ ابو لبابہ سے یہ غلطی, اس کے وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے ساتھ ہرگز دوستی کی اجازت نہیں ہے, ان کے پاس جانا, ان سے بیٹھنا, اپنی چیزوں کی حقیقت بتانا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے. اگر کوئی شخص ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے یہود و نصارہ کے ساتھ, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, جو شخص اس آیت کے بعد بھی جس میں یہ بتایا گیا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ, کہ ان کے ساتھ دوستی لگانا جائز نہیں ہے, ہرگز, یہ آپس میں دوست ہیں تمہارے دشمن ہیں, اور جو ادھر چلا جائے گا بس انہی کا ہو جائے گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو سمجھاتے تھے کہ یاد رکھو یہود و نصارہ کی دوستی میں کتنی سخت وعید ہے کہ تم یہودی ہو جاؤ گے, عیسائی ہو جاؤ گے, اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. دیکھو قرآن نے کیا کہا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم, کہ جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو وہ انہی میں سے ہے. یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم یہودی ہو عیسائی ہو گے, اور اپنے آپ کو سمجھتے رہو گے کہ ہم مسلمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی رہنمائی نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب ساتھیوں کو ادھر ادھر عامل بنا کر گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو قرآن مجید نکال کر فرماتے تھے کہ یہ آیت پڑھو, اس میں کیا لکھا ہے کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا, اگر بنایا دوست تو پھر تم وہی ہو جو یہودی ہو یا عیسائی ہو. یہ لوگ جو بنو قریظہ والے جنہیں پھر بعد میں قتل کیا گیا اور یہاں سے پھر جلا وطن کر کے خیبر بھیجا گیا, یہ کرتے کیا تھے؟ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم ہر طرح کا آپ کا ساتھ دیں گے, کوئی باہر سے مشکل پیش آئے گی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اور مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, مشورے میں شریک بھی ہو گئے, فلان بھی ہو گیا, خرخائی کا اظہار بھی ہوا. اور ادھر جا کر یہ ساری اندر کی باتیں اطلاع مشرکین کو, آپ کے مخالفین کو بتا دیتے تھے کہ اتنی طاقت ہے, یہ مشورہ ہے, یہ اسلحہ ہے, اس طریقے سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. دوستو, یہود اور نصارہ شروع سے گویا کہ یہ دشمنی کرتے آ رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ان سے یہ خیر خواہی کی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائیں گے. ہرگز نہیں, یہ جو ظاہری فائدہ بھی ہوتا ہے ان کا, یہ اندر سے ان کے اپنے کوئی ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ جس سے وہ باخبر ہو کر ہمارے لیے گھر نقصان کا سبب بنتے ہیں. بالکل قطعاً گہری دوستی, رازداری کی دوستی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے. ذہنی طور پر کچھ تھوڑے بہت معاملات, کوئی لین دین یا کچھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے کہ جس سے ہم راضی نہ ہو, اس حد تک کی گنجائش اور اجازت ہے. اللہ سمجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين صدق اللہ العظیم. پسند قریب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں منافقت ہے. یسارعون فیہم, یہ دوڑ دوڑ کر جائیں گے یہودیوں کی طرف. کہتے یہ ہیں نقشہ ان تصیبنا دائرہ, کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بڑی مصیبت کہیں نہ آ جائے. فعسى الله ان یأتی بالفتح, پسند قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عظیم فتح عطا کریں گے. او امر من عندی, یا اپنے طرف سے کوئی خصوصی عنایت مسلمانوں پر بھیجیں گے. تو یہ منافقین علامہ اثر فی انفسہم نادمین, اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائیں گے. یقول الذین آمنوا اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم, ایمان والے لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر, یعنی منافقین کو دیکھ کر, اس وقت یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھا کھا کر اپنی باتیں پکا کرتے تھے, کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. حبطت اعمالہم, ان منافقوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. بات ہو رہی تھی کل کے سبق میں, اور یہ اہم بات ہے, ایمانیات میں سے ہے یہ بات. یہ ہوتی ہے بات معاملات میں سے نا, معاملات کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے میں عبادت میں نیکی میں کمی ہو جائے, انسان معافی مانگ لے, درست کر لے اپنے اعمال, تو وہ اتنا سخت معاملہ نہیں ہے. یہ بات ہے ایمانیات میں سے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ گہری دوستی نہیں لگانی. ظاہری کوئی معاملہ ہو بس اس معاملے کو پڑھ لیا جائے, اس میں کوئی حرج نہیں. جس پر میں نے حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں کہ جو دوسرے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ خیال سے رہنا کہ ارد گرد مدینہ کے یہود و نصارہ آباد ہیں, یا جو علاقے فتح ہو رہے ہیں یمن کا علاقہ فلاں علاقہ, تو وہاں بھی عیسائی وغیرہ آباد ہیں, تو رازداری والی دوستی ان کے ساتھ نہ لگانا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہی بن جاؤ گے یہودی یا عیسائی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس عہد کے شان نزول پر جو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, اس پر حضرت عبادہ بن صامت اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے واضح اعلان کر دیا تھا کہ جو جو میرے یہودی یا عیسائی تعلق والے تھے, آئندہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کہ قرآن میں عہد نازل ہو گئی. اس میں فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول, جو بعد میں ظاہر ہوا رئیس المنافقین, ان کا آپس میں مکالمہ بھی ہوا. حضرت عبادہ بن صامت نے جب یہ اعلان کیا کہ بس ہمارا آپ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کہ ایمان کا مسئلہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تو وہی ہو جاؤ گے یہودی یا عیسائی ہو جاؤ گے, اس میں تو ایمان کا خطرہ ہے. اعلان ہے میرا کہ میری کوئی یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی. اس پر عبداللہ ابن ابی ابن سلول, جو بعد میں ظاہر ہوا منافق, وہ کہنے لگا نہیں بالکل قطع تعلقی نہیں کرتے ہیں یہودیوں کے ساتھ, کہ کبھی کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے, کچھ پریشانی ہو سکتی ہے تو قطع تعلقی نہیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, جب آیت نازل ہو گئی بس واضح بات ہے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ عبادہ جیت گئے, عبادہ کامیاب ہو گئے. اور جو ابھی تک دل میں رکھتا ہے یہ بات کہ یہودیوں کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق دوستی رکھ کے رہنا چاہیے, اس بات کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا کہ یہ لوگ جو ایک درمیانہ سا ٹولہ تھا, یہ کہنے لگے نہیں ہم یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے. کیوں رکھیں گے تعلق جبکہ آیت نازل ہو گئی کہ نہیں تعلق ہونا چاہیے؟ یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں نا تعلق رکھیں گے, بعد میں ان کے بارے میں آیت نازل ہو گئی کہ یہ منافقین ہیں, لیکن اب تک ان کے بارے میں نفاق کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. ان میں سردار وہی عبداللہ بن ابی بن سرور تھا. یہ کہنے لگا کہ اور اس کی جماعت کہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ مسلمان تو ابھی نئے نئے یہاں آباد ہوئی ہیں, تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ کوئی مشکل وقت آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے اور ان کو لوگ مارنے پر ختم کرنے پر پروگرام پکا بنا لیں, تو ہم یہودیوں کے ساتھ تعلق نہیں توڑتے ہیں کہ مسلمانوں پر, یہ تو نئے نئے ہیں تھوڑے سے ہیں, ان پر ایسی مشکل آ جائے کہ ان کو ختم کر دیا جائے تو ہم کہاں جائیں گے, لہذا ہم یہودی عیسائیوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے, ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے, ان کے ساتھ متعلق ہوں گے, ہمیں وہ مشرکین وغیرہ کفار ماریں گے بھی نہیں کہ ہم تو یہودیوں کے ساتھ ہیں. اس آیت کو یہاں فرمایا فطر الذین فی قلوبہم مرض, آپ دیکھیں گے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے, مراد نفاق کی مرض, یہ سارے وہ نفی ہیں, یہ یہودیوں یا عیسائیوں کے ساتھ زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں, ادھر دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں, یعنی ہمدردی یا قلبی میلان یہود و نصارہ کی طرف ہے. یہ وسط نہیں ہونا چاہیے, قلبی میلان یا ہمدردی یا جوڑ اور دوستی کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ. فرمایا یہ منافق ایسے ہیں کہ ان کی طرف جا رہے ہیں, یہ سارے وہ نفی ہیں. کہتے کیا ہیں؟ نقشہ ان تصیبنا دائرہ, ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی بڑی مصیبت آ گئی اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہی صرف جڑے رہیں, ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں تو ہمارے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہوگا. فرمایا کہ یہ تو ان کا نظریہ ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آ جائے گا کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا, فاس اللہ ان یأتی بالفتح, اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ ان قریب فتح عطا کرنے والے ہیں, او امر من عندی, یا اپنی طرف سے کوئی خصوصی فضل کرنے والے ہیں مسلمانوں پر. ایاتی بالفتح سے مراد فتح مکہ ہے, کہ مکہ فتح ہو گیا, اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا اور بہت سارے جماعتوں نے, اطراف کے جو لوگ گاؤں دیہاتی عرب قبائل آباد تھے, انہوں نے اپنے ایمان کو معلق کیا ہوا تھا کہ جب مکہ فتح ہو جائے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے, تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, میں یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ فوج در فوج, گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے. اور وہ یہی بات تھی کہ جب جنہوں نے مکہ کے فتح کے ساتھ اپنے ایمان کو معلق کیا تو مسلمان ہو گئے. تو یہ تو کہہ رہے تھے مسلمانوں پر ایسا کوئی وقت آ جائے گا کہ ہمیں مشکل پیش آئے گی, مسلمانوں پر کامیابی کا وقت آ گیا, فاس اللہ ان یاتی بالفتح, اللہ نے مسلمانوں کو ان قریب فتح دے دینی ہے, مراد اس سے فتح مکہ ہے. او امر من عندی, یا اپنی طرف سے کوئی خصوصی فضل دے دیں گے, مسلمانوں کو طاقت دی اور بنو قریظہ نے جو نقض عہد کیا تھا ان کو قتل کیا گیا جو یہودی تھے, بنو نذیر جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کو یہاں سے جلاوطن کر کے خیبر کی طرف بھیجا گیا, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا ہے. تو یہ امر او امر من عندی فوس بکو ولا ما اثر, ایک غزوہ ہوا بنو قینقاع کے ساتھ, یہ جو قینقاع علاقہ اور قبیلہ یہ جو لوگ آباد تھے یہ بھی یہود تھے, جب مسلمانوں کا ان کے ساتھ جہاد اور غزوہ ہوا کہ یہ بھی ان کے ساتھ مدینہ والوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ, یہ مغلوب ہو گئے بنو قینقاع اور ان کے بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول, یہی جو رئیس المنافقین ہے, یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتا تھا کہ بنو قینقاع کے لوگ جو گرفتار ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں, ان کو آپ چھوڑ دیں, مہربانی. آپ نے فرمایا نہیں چھوڑتا, اور بار بار یہ کرے کہتا کہ آپ نے سختی کا معاملہ کیا, ناراض ہوئے. لیکن اس شخص کو یہ پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور خوبی کا کہ بار بار اصرار سے ممکن ہے کہ معاف کر دیں گے, حتیٰ کہ آپ کے پاس چمٹ گیا, آپ کے کپڑوں کو پکڑ لیا کہ حضرت ان کے ساتھ میرا تعلق ہے, یوں ہے, فلان ہے. تو آپ نے آخر دم تک ان کے ان بندوں کو نہیں چھوڑا. بعد میں ایک وقت آپ کہا کہ جاؤ پھر تم اور تمہارا معاملہ جیسے آپ کو حکم ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو درمیان میں ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, جب یہودیوں پر مشکل پیش آئی تو ایک درمیان والی شکل بن کے پھر ادھر آ کے ان کے لیے سفارش کرتا رہا کہ تاکہ ان کو آپ چھوڑ دیں. فرمایا کہ یہ تو اس لیے مسلمانوں کے ساتھ نہیں جڑ رہے, یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر مشکل ٹائم آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے. فاس اللہ ان یأتی بالفتح, ان قریب اللہ مسلمانوں کو فتح دے دیں گے. او امر من عندی, یا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی خصوصی اور فضل عنایت کریں گے, جو میں نے ان یہودیوں کے جلا وطنی کی بتائی بات. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. چونکہ غزوہ احد میں ان کی منافقت تو واضح ہو گئی تھی کہ یہ 300 کے لگ بھگ لوگوں کو الگ ہو گیا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. پھر جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد آپ کو ان کی نشاندہی کر دی گئی کہ یہ منافقین ہیں, بتا دیا گیا کہ یہ ہیں. اور ان منافقین کو بھی وہ اندازہ ہو گیا کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی, اور سن 6 ہجری میں غزوہ بن مصطلق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر ان منافقین نے مل جل کر جو تہمت لگائی تھی, ان کی نشاندہی ہو گئی, ان کے نام بتا دیے گئے, سب کچھ. آپ کو جب مکہ فتح ہوا تو آپ ان میں سے کسی کو بھی ساتھ نہیں لے کے گئے. پھر اسی کے ساتھ غزوہ حنین میں یہ علاقہ فتح ہو گیا. اس میں جب مسلمانوں کی انہوں نے شان و شوکت دیکھی تو اپنے آپ پر شرمندگی ان کو ہونے لگی, رسوائی ہونے لگی کہ کاش کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہی پکی طرح جڑے رہتے تو آج اتنے سارے فوائد جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہے ہیں وہ ہمیں ہوتا. فرمایا فأصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين, تو اپنے کیے پر یہ پھر شرمندہ ہوتے رہے. شرمندہ اپنے نفاق پر نہیں تھے کہ ہم منافق ہیں مسلمان نہیں ہوئے, شرمندہ اس پر تھے کہ یہ جو چال کی ہے نا چال کہ مسلمان تو مغلوب ہیں, ان سے کیا ہمیں ملے گا, یہودیوں کے ساتھ مل کر رہتے ہیں وہاں سے فائدہ ہوگا, اس چال سے ان کو نقصان ہوا کہ معاملہ عند اللہ برعکس تھا, فیصلہ یہودیوں پر رسوائی ہے, مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی. اس اپنی چال پر شرمندہ اور پریشان ہوئے کہ ہم کیوں نہیں مسلمانوں کے ساتھ جڑ کر رہے, ان سے فائدہ ہوتا, ان پر تو فتح کے فیصلے ہو رہے ہیں. فرمایا یقول الذین آمنوا اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم, ان قریب مسلمان یہ کہیں گے ان لوگوں کو یہ تو بڑی پکی پکی قسمیں کھاتے تھے, انہم لمعکم, کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمارے مدینہ کے اندر ہی رہنا ہے, ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں, یوں ہی ہوگا. یہ آیات کے نزول کی وجہ بھی یہ بنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آتے کہ ہم پذیر ہو گئے تو کچھ تو عرب انصار جن کو کہتے ہیں, وہ عرب قبائل تو پہلے سے آباد تھے جنہوں نے اسلام لایا ہوا تھا آپ کے مدینہ میں آنے سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہی تھے تو یہ حج کے موسم میں انصار کے بڑے بڑے سردار مدینہ کے یہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے تھے حج کے موسم میں, اور حج کے موسم میں تو سارے لوگ مکہ جاتے ہی تھے, اس لیے کسی پر کوئی شک شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں, بھائی حج کرنے آ رہے ہیں. تو ہجرت سے پہلے حج کے موسم میں مدینہ کے لوگ جن کو انصار کہتے ہیں یہ کئی دفعہ آ کر ملے ہیں, پہلے سال تھوڑے, دوسرے سال اس سے زیادہ, تیسرے سال اس سے زیادہ, اور اسلام قبول کرتے رہے. آپ کے مدینہ میں آنے سے پہلے آپ سے انہوں نے تعلیم ڈالا, ہمیں نماز روزہ اور قرآن مجید سکھائے, ضروری اسلام کی باتیں سکھائے. آپ سے ایک صحابی کو بھی لے آئے تھے مدینہ طیبہ میں, یہ تو پہلے سے مسلمان تھے انصار لوگ, لیکن انصار کے آپ کے آنے سے پہلے یہ مسلمان اور یہ ساری ترتیب تھی, انہوں نے دعوت بھی دی تھی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. انصار کے ارد گرد دور مدینہ کے اطراف حوالی میں جو یہود آباد تھے وہ پہلے سے ان کا مدینہ کے ساتھ آنا جانا, تعلق, کاروبار, خرید و فروخت, بازار, معاملات یہ تھے, جس میں مدینہ میں صحابہ کے آنے کے بعد بھی یہ معاملات جاری رہے, کئی صحابہ اکرام کے تعلقات وغیرہ دوستی کے حد تک ہو گئے تھے, کسی کے لین دین معاملات کاروبار کی وجہ سے ہو گئے تھے. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ پوری جدائی کر لی. لیکن یہ منافقین جو درمیان والا ٹولا تھا, یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی آتے ادھر بھی جڑتے تھے, جس کو قرآن مجید نے پہلے پارے میں کہا کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جب ان کے پاس جاتے تو وہ ان پر اشکال یہ کرتے کہ بھائی ہم تو مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہو, ہمارے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, ویسے استحضاء کے طور پر جاتے ہیں, اصل ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. تو مسلمانوں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو ہمارے سامنے قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہیں, تو اب ان کو کیا ہو گیا کہ یہ تو یہودیوں کے ساتھ ملے اور ہم سے جدا ہو گئے ہیں اور رسوائی کا شکار ہیں. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. ظاہری طور پر وہ نماز میں بھی کبھی شریک ہوتے تھے, بعض رکعتوں میں رہ بھی جاتے تھے, بیان میں بھی آ کر بیٹھ جاتے تھے, کبھی نہیں بھی بیٹھتے تھے, یعنی جڑتے رہتے تھے, کچھ نیک کاموں میں بھی ظاہراً شریک ہو جاتے تھے. لیکن جب ان کا ایمان ہی نہیں تھا, نفاق تھا, تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہیں. حبطت اعمالهم, ان کے اعمال برباد ہو گئے منافقین کے اور خسارے والوں میں سے. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. اے ایمان والو, تم میں سے کوئی شخص اگر مرتد ہو جاتا ہے, اپنے دین سے پھر جاتا ہے, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کریں گے, لے آئیں گے, یحبہم, جو قوم اللہ سے محبت کرے گی, اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ یحبونہ, اور وہ اللہ سے محبت کریں گے, اعزت اذلت علی المؤمنین, آپس میں یہ قوم مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہوں گے, اعزت علی الکافرین, کفار کے مقابلے میں سخت ہوں گے, یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے, ولا یخافون لومت لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے خوف نہیں رکھیں گے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ دے چاہے دے دیتا ہے, اللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. بات ہو رہی تھی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ, اس سے تمہارا نقصان ہے, غیر دوستی, سہری لین دین ہو کوئی حرج نہیں ہے. اس عہد میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو منع کیا ہے کفار کے ساتھ, یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ, اس میں تمہارا مفاد ہے, اس میں اللہ کے فائدے والی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ رازداری کی دوستی سے منع کیا گیا ہے مسلمانوں کو, اور اس میں فائدہ مسلمانوں کا ہے کہ مسلمانوں کو کل ان کو اندر گھسانے سے جو ایک نقصان ہوگا اس سے بچ جائیں گے کہ ان سے دور رہیں گے. جب تک دور رہیں گے وہ ہماری اصل صلاحیت سے بے خبر رہیں گے, پھر حجاب رہے گا, کچھ روب بھی رہے گا, جو اندر گھس آئیں گے رازداری ہو جائے گی, ہمارے عیوب سے بھی واقفیت ہو جائے گی, کمزوریوں سے ان کو پتہ چل جائے گا, یا ہماری جو قوت ہے یا سرمایہ ہے اس سے بھی باخبر جائیں گے, اس کے مطابق وہ پھر اس کا حال نکالیں گے. تو دوستی ان سے نہ لگاؤ, اس میں تمہارا فائدہ ہے, اللہ کا نہیں فائدہ. اس آیت میں یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص دین سے پھر جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے اسلام سے, پھر جاتا ہے, کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے, تو اس سے بھی اس کا اپنا نقصان ہے, اس نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا, نہ اسلام کا کوئی نقصان ہوا ہے. کسی کا اسلام پر آنے سے اسلام کا فائدہ نہیں, اس کا فائدہ ہے. کسی کا اسلام سے پھرنے سے اسلام کا نقصان نہیں, اس کا اپنا نقصان ہے. ایسے ہی اللہ کا کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ کی عظمت میں کیا کمی ہے, کیا فرق پڑتا ہے, یا کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے اللہ کی عظمت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم سارے اللہ کی عظمت تسبیح و تحمید میں لگ جاؤ تو اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ اتنی ہے جتنی ہے، اور سارے توہین میں، حقارت میں، بے ادبی میں، کفر میں ہو جائیں تو اللہ کی عظمت میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، تو اس سے اللہ کا یا مسلمانوں کا یا اسلام کا، شریعت کا، نبی کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے اپنا نقصان کیا ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ عن قریب ایسی قوم لے آنے پر قادر ہیں، وہ لے آئیں گے جس قوم کی چار خوبیاں ہوں گی، یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ دوسری صفت ان کی یہ ہوگی، عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین، آپس میں نرم دل ہوں گے، کفار کے مقابلے میں سخت ہوں گے۔ تیسری صفت یہ ہوگی، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ چوتھی صفت اس قوم کی جو اللہ لے کر آئیں گے دوسری قوم، وہ صفت ہے ولا یخافون لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ چار صفت جس قوم کو اللہ عطا کر دیں گے، سابقہ فضل اللہ ہوتی ہے منیشا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جسے دے دیا، یعنی ایسی جماعت کہ جن کو یہ چار خوبیاں اللہ نے دے دی، اس جماعت پر اللہ کا خصوصی فضل ہے، یہ ہوتی ہے منیشا، اللہ چاہے جس کو دے دے یہ فضل اپنے کرم، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون اس کا مستحق ہے، کہ یہ کس کو دے رہی ہے۔ چار صفت یہاں پر جانے مانے ہیں، یحبہم و یحبوننہ، کہ یہ قوم ایسی ہوگی کہ ان سے اللہ محبت کریں گے اور یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے دوستو کہ جو بعض امور میں اختیاری معاملہ نہیں ہوتا، خود تبھی ہوتی ہے محبت، اور بعض امور میں محبت کا تعلق وہ اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کی محبت اولاد، والدین، عزیز و اقارب کے ساتھ، یہ طبعی محبت ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ انسان کی محبت ہے وہ اختیاری محبت ہے، اس کو بجا لانا ہے، محبت کرنی ہے۔ اور اختیاری محبت یہ وحی کے تابع ہوتی ہے اور یہ غالب ہوتی ہے طبعی محبت کے، طبعی محبت اور اللہ کی محبت میں ٹکراؤ آ جائے تو جو ایمان والا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتا ہے وہ کامیاب ہے طبعی محبت پر، جبکہ وہ مخالفت ہو رہی ہو، جیسے کہ والدین کی فرمانبرداری ہے ہر حال میں، الا یہ کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، کہ جب والدین تمہیں کوشش کریں اللہ کے خلاف اور اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف شرک کرنے پر، یوں کرنے پر، تو پھر ان کی اطاعت فلا تطعہما، پھر اطاعت نہیں، یہاں اطاعت بچہ نہیں کر رہا، والد شرک کی بات کر رہا ہے، بچہ اطاعت نہیں کر رہا، والد سے بچے کی محبت ہے۔ اب یہ محبت مغلوب ہو گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب ہے کہ وہ شریعت کی بات پر عمل کر رہا ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ انسان کی محبت ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اب کسی کو کیا پتہ ہے میری محبت زید کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے، جو کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک دل کا معاملہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، ایک ایمان والے کی لازمی بات ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک تو اس صورت میں پتہ چلے گا جب دونوں چیزوں میں تقابل آئے گا، ٹکراؤ آئے گا، تو یہ شریعت کی بات کو مان رہا ہے اور رسم و رواج اور ان چیزوں کو وہ چھوڑ رہا ہے کہ جو مانتے ہیں، جو خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی بات ماننی چاہیے۔ دوسری بات قرآن مجید نے اس تیسرے پارے میں بیان کی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ نبی کی اتباع یہ محبت کا عکس ہے، تو یہ اندازہ ہے کہ اس کی واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، تب تو نبی کی اتباع میں ہے، اور جب اتباع نہیں ہے تو محبت ابھی تبھی ہوئی ہے، محبت کا ظاہر نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ ہے پہلی صفت ایسی قوم کی کہ اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اگر دین سے پھر جاتا ہے اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ ایسی قوم کو لے آئیں گے، یحبہم و یحبونہ، یہ حقوق اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کی بات ہے کہ جب یہ لوگ شریعت کے پیروکار ہو جائیں گے پھر اللہ کی ان کے ساتھ محبت ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی بھی ان کے ساتھ محبت ہو جائے گی۔ دوسرے ان لڑکوں کی صفت ہے اذلتن علی المؤمنین, آپس میں نرم دل ہوں, آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے, تسامح کریں گے, چشم پوشی کریں گے, خیال کریں گے, ہمدردی کریں گے. یہی صفت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. لمبی بات ہو جاتی ہے کہ وہ پانی مانگنے والی بات غزوہ احد میں, کہ اس نے مانگا جس کے قریب اس زخمی کے قریب وہ صحابی پانی لے کے گیا تو دوسرے نے آواز لگا دی تو اس زخمی نے اشارہ کیا کہ اس کو دو, پھر تیسرے نے آواز لگا دی تو اس زخمی نے اشارہ کیا اس کو دو. جب اس کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو گیا, واپس اس کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو گیا, واپس پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو گیا. یعنی اپنی جان کا یہ ایمان والے نذرانہ دے دیتے ہیں, دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر, اس کا خیال کرتے ہیں. یہی بات انصار مدینہ کی تھی, اپنے کاروباروں میں شریک کیا, کھیتی باڑی میں شریک کیا, حتیٰ کہ بعض انصار صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حد تک بات کی, یہ دل پر پتھر رکھنے والی بات ہے کہ آ کر یہ کیا دو میری بیویاں ہیں, اس مجھے مہاجر صحابی کو ان میں سے بھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا, جو دو بیویوں میں سے آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, عدت کے بعد پھر آپ کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. یہ کام عملاً وجود میں نہیں آیا, لیکن ان انصاری صحابہ کی ہمدردی, خیر خواہ یہ دوسرے کا بھلا کرنے کے بارے میں اس حد تک ان کا اظہار کا جذبہ تھا کہ یہ کام انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا. تو یہ ہے اذلتن علی المؤمنین, آل ایمان کی خوبی یہ ہوگی کہ آپس میں نرم دل ہوں گے, آپس میں مل جل کے رہیں گے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں انا ضعیفٌ فی وسط الجنہ, میں اس شخص کے لیے ضامن ہوں درمیانی جنت کا کہ جنت کے وسط میں اس کا محل اس کو دلاؤں گا, کہ جو شخص چھوڑ دیتا ہے جھگڑا وہ محب, حالانکہ وہ اس چیز کا حقدار ہے, باوجود صاحب حق ہونے کے جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ کیا جھگڑا کرنا ہے, کوئی بات نہیں ہے, 150,000 روپے کی بات ہے نا, یا اتنی بات ہے, فلاں زمین کی بات ہے. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنا حق اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ جھگڑا ہوگا, کوئی بات نہیں وہی ساتھی لے لے, تو میں ایسے شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں. اذلتن علی المؤمنین, آل ایمان آپس میں نرم ہوں گے. اور اعزتن علی الکافرین, کفار کے ساتھ ان کا معاملہ سخت ہوگا, خصوصاً جہاد کے معاملے میں, اور جب وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوں عملاً سب کچھ, تو اس وقت یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں, آپس میں نرم ہیں. یہی بات قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمائی, رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں یہ نرم دل ہیں, کفار کے ساتھ سخت ہیں. اور ہمارا نظام آپس میں درم برم ہے, کفار کو سلوٹ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں یا ہمارے حکمران کرتے ہیں, بات تو ایک ہی ہے نا. تو بات یہ آپس میں خیر خواہ ہونا ہے, ہمدرد ہونا ہے. بھائی دیکھو, اپنے بیوی بچوں کو لقمہ حلال کھلانا یہ صدقہ ہے, جو جن کا حق واجب ہے نا انسان پر, ان کو حق دینا یہ ثواب ہے, صدقہ ہے. تو کسی اور اپنے پڑوس کو, ساتھی کو دینا بطری کے اولا ثواب ہے, کہ ان کا تو حق ہمارے اوپر بھی اتنا واجب نہیں ہے. تو جب اپنا حق کسی پر ہے اور وہ چھوڑ دینا ہے تو پھر اس سے زیادہ ثواب ہے, آپس میں نہیں لڑنا چاہیے. تو پہلی صفت یحبہم ویحبون میں یہ حقوق اللہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس درجے کی محبت ہو کہ مخالفت برداشت نہ ہو شریعت کی. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین, ان ایمان والوں کی دوسری صفت ہے. آپس میں اگر لڑائی ہوتی ہے, گالی گلوچ ہوتا ہے, بغض ہوتا ہے, منافقت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے دیوار گرانے کی کوشش ہوتی ہے, تو معلوم ہوا کہ کامل ایمان والا یہ شخص نہیں ہے کہ جو آپس میں مسلمانوں کے ساتھ یہ پروگرام آپس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رکھ رہا ہے. مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, یہی وجہ ہے زکات فرض ہوئی. اور زکات دینی کس کا, مسلمان غریب کو دینی ہے تاکہ اس کا بھلا ہو, خیال ہو, یہی صدقۃ الفطر کی بات ہے, یہی دیگر بات ہے کہ تاکہ مسلمان مسلمان کا خیال کرے. اور اس پر کئی قبائل عیسائیوں کے اس چیز کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے کہ اسلام مذہب عجیب مذہب ہے کہ یہاں کے امیر لوگوں سے زکات دی جاتی ہے اور وہیں کے غریبوں کو دی جاتی ہے. تو کتنا آپس میں گویا کہ ایک دوسرے کو خیال رکھتے ہیں امیر غریب کا وغیرہ. تیسری صفت یجاہدون فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. بمانا قتال بھی ہے, جہاد بمانا قتال بھی ہے, جہاد بمانا تصنیف کے بھی ہے بیان کے بھی ہے مجاہدہ نفس سب داخل ہے کہ جب جہاد کی ضرورت پڑے کفار کے مقابلے میں یہ جماعت اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتی ہے اور جہاد آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی صورت میں کرنا ہے اس طرح بھی کرتے ہیں کوئی کتاب چھاپنی ہے لکھنی ہے اس طرح بھی کرتے ہیں زبانی سمجھانا ہے اس طرح بھی کرتے ہیں اپنے نفس کے اوپر بھی کرنا ہے کہ اس کو گناہوں سے بچانا ہے یہ بھی جہاد ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قتال جہاد بوانا قتال سے جب واپس تشریف لائے مدینہ طیبہ میں تو آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر کہ ہم واپس آئے ہیں چھوٹے جہاد سے یعنی جہاد جو کفار کے مقابلے میں تھا اس کو چھوٹا جہاد کہا کہ ہم واپس آئے ہیں چھوٹے جہاد سے اور ہمارا اب جہاد جاری رہے گا بڑے بڑا جہاد اور وہ بڑا جہاد انسان کا انسان کے نفس کے ساتھ ہے انسان کا نفس یہ نفس امارہ اس کو غلط کاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور یہ ہر وقت اس کا جہاد جاری کفار کے ساتھ تو بارڈر پر جائیں گے کب یہ ہوگا تو جب جہاد ہوتا ہے یہ دشمن اس کے ساتھ ہے ہر وقت اس کا اس کے ساتھ جہاد جاری رہتا ہے تیسری صفت ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم یہ نیک لوگ جو اللہ تک رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپس میں نرم دل ہیں کفار کے ساتھ سخت ہیں جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے دوستو کفار کے ساتھ جہاد کرنا قد و قتال ہونا زخم لگ جانا پھر ٹھیک بھی ہو جانے ہوتے ہیں لیکن یہ دوسری چیز جو ہے کہ کوئی شخص نیک بننا چاہتا ہے تو کل بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک ایسی قوم کو لے آئیں گے جس کی یہ چار صفتیں ہوں گی اگر تم میں کوئی قوم مرتد ہو جاتی ہے اسلام سے پھر جاتی ہے تو اس سے اسلام کا یا مسلمانوں کا یا اللہ کا کوئی اس قوم نے نقصان نہیں کیا اپنا نقصان کیا ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے کہ پھر اس کی جگہ پہ دوسری قوم لے آئے جیسے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اگر تم سب کو اللہ ختم کر دے لے لے تمہارے گناہوں مرتد پر بدعمالی کی وجہ سے تو یاد بھی آخری دوسری قوم کو وہ لانے پر قادر ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے چار صفت کا کل ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والی قوم کو اللہ لے آئیں گے جو مسلمانوں کے ساتھ نرم دل ہوں گے کفار کے ساتھ سخت ہوں گے جہاد فی سبیل اللہ ہوں گے اور ملامت کرنے سے نہیں ڈرتے اس بات پر بات ختم ہوئی تھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ کوئی شخص نیک بننا چاہتا ہے جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے رشوت سے بچنا چاہتا ہے ماحول معاشرہ گندا ہے اس کے اندر وہ رہ رہا ہے اور سنت کا پیروکار ہونا چاہتا ہے تو اپنے ہی اس کو تانے دیتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار ہو رہا ہے یہ کیسے پھر گزارا کرے گا فلاں فلاں بھائی دیکھو ہم ایک نیکی نہیں کر سک رہے اور کمزور ایک شخص اس سنت پر عمل کر رہا ہے وہ نیکی کر رہا ہے تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس کو تسلی دینی چاہیے بجائے تسلی دینے کے حوصلہ افزائی کے اس کو الٹا گھر والے بھی عزیز اقارب دوست احباب ملامت کرتے ہیں وہ چاہتا ہے دینداری نیکی پر عمل کرنا اپنے ہی اس کو اتانے دیتے ہیں پھر بعض دفعہ بعض لوگوں کی ایمان کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ملامت سے نہیں ڈرتے اور بعض لوگ بیچارے ابھی درمیانے سبق میں ہوتے ہیں کہ ملامت سے ڈر کے پھر اس نیکی کو وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ سارے لوگ بھی یوں کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں درویش صحابہ میں سے ہیں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سات نصیحتیں کی تھیں پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ غریبوں سے مسکینوں سے محبت کرنا اگر ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو تو اچھی بات ہے نہیں تعاون بھی کر سکتے تو ان کے لیے مدد دعا کر سکتا ہے ان کے ساتھ ہمدردی کے جملے بول سکتا ہے غریب لوگوں کے ساتھ محبت کرنا یہ پہلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں دوسری نصیحت مجھے یہ کی کہ دنیاوی امور میں اپنے سے غریب لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا اس سے نہ پھر دنیا کی محبت پیدا نہیں ہوتی جب آدمی درمیانے درجے کا ہے نا اگر وہ دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ لگاتا ہے جن کی لینڈ کروزر ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بڑے پھر نا خام خام اثر ہوتا ہے دل میں کہ ہمارے پاس کیسی ہونی چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے خود بخود وہ آئے گا بغیر تبلیغ کے آئے گا لیکن اگر اس کی دوستی اپنے ہم پلہ یا اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ ہوگی تو یہ بیماری پیدا نہیں ہوگی کہ میرا بھی یوں ہونا چاہیے. دنیاوی امور میں حوث حد سے زیادہ یہ نہیں پیدا ہوگی. تو فرمایا کہ دوسری نصیحت آپ نے مجھے یہ کی کہ دنیاوی امور میں اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا. تیسری نصیحت کی کہ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا. صلہ رحمی کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ زیادہ متعلق ہوتا ہے جو قریب ہوں, دفتر کے ساتھی ہیں, پڑوسی ہیں, بھائی بہن ہیں, عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ صلہ رحمی. لوگ بعض بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, عزیز و اقارب بہن بھائیوں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق نہیں ہوتے, ادھر مغرور ہو کر رہتے ہیں, سائڈوں میں وہ بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں. یعنی صلہ رحمی کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ روز مرہ سے متعلق ہیں, زیادہ پیشن. اور ضرور تو ضرور جن کے ساتھ روز مرہ کا تعلق ہے نا, اٹھنا بیٹھنا, معاملہ لین دین, تو ان سے کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے, تو پھر اس کو درگزر کرنا ہے یا حکمت سے سمجھانا ہے. تو فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری نصیحت آپ نے مجھے یہ کی کہ صلہ رحمی کے ساتھ رہنا. چوتھی نصیحت یہ کی کہ سوال نہ کرنا, ذاتی سوال کسی شخص سے نہ کرنا. یہ بہت اونچے مقام کی بات ہے, حتیٰ کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں اگر مجھ سے کوڑا لاٹھی آسا بھی گر گیا, میں سوار تھا, کوئی ساتھی پیدل بھی چل رہے تھے, تو میں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے سوال نہیں کرنا. میں اپنی سواری سے اتر کر پھر اپنی لاٹھی کو خود اٹھاتا تھا کہ جائے کہ مال کا سوال یا اس طرح سوال. تو چوتھی نصیحت کہ کسی سے سوال نہ کرنا. اور پانچویں نصیحت فرمائی کہ جب بھی موقع ملے حق بات, بازو نصیحت کی, تو حق کہنا اگرچہ سننے والوں کو کڑوا لگے. حق بات کہنا اگرچہ سننے والوں کو کڑوا لگے, اور حق ہوتا ہی کڑوا ہے. جو بھی مفید دوائی ہے نا دوستو, وہ کڑوی ہوتی ہے. یہ میٹھی چیز تو سارا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے نا. دیکھو نا کہ حکیم لوگ بھی وہ کڑوی پھکیاں دیتے ہیں, فلان نظام سارا حکومت کا اندرونی ٹھیک ہو جاتا ہے. بعض حکیم سمجھدار ہوتے ہیں, وہ کیپسول کے اندر کڑوی دوائی ڈال دیتے ہیں, دیتے تو وہ بھی کڑوی ہیں, اوپر سے وہ اس کو کر دیا, مریض کو فائدہ ہوگا. روحانی اعتبار سے جو لوگ گناہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, گندی بات, گندے ماحول, تو حق بات انہیں سخت لگے گی, کڑوی لگے گی, لیکن مفید تو وہی ہے نا کہ جب تک گند نہیں ختم ہوگا تو اس وقت تک فائدہ نہیں ہے خوشبو کا اور اس چیز کا. تو بات یہ کہ پانچویں نصیحت یہ کی کہ حق بات کہنا اگرچہ کڑوی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا کہ انہوں نے فرمایا کہ مخلص دوست کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کے عیوب سے اس کو آگاہ کرے کہ بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے, آپ بیٹھتے ہیں مجلس میں تو یہ طریقہ آپ کا غلط ہوتا ہے, یا کھانے کے وقت آپ کا یہ طریقہ غلط ہوتا ہے, یا آپ کے سنت کے اعمال میں یہ کمزوریاں ہیں, یا آپ کے گفتگو کے انداز میں یہ بات غلط ہے. مخلص دوست کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کو عیوب سے آگاہ کرے, وہ تاکہ اسی سے تو اصلاح ہوتی ہے. اور پھر وہ ساتھی اگر وہ مخلص ہے, اچھا ہے, تو آہستہ آہستہ اپنے عیوب کو دور کرنے کی کوشش کرے گا. یہ پانچویں نصیحت. فرمایا چھٹی نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کی جو ہمارے اس عید کی مناسبت کے ساتھ بات کرنی تھی, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, اللہ کے نیک بندے نیکی کر رہے ہیں, لوگوں کی ملامت سے انہیں کوئی سروکار نہیں, وہ اس سے نہیں ڈرتے. کوئی ملامت کرے یا نہ کرے, کوئی خوش آمد کرے, کوئی ہنسے, کوئی تعریف کرے کہ یہ کیسا ہو گیا ہے, لوگ ہنس رہے ہیں. ملتانی حکیم والی بات کہ کب تک تم زمانے کے ہنسے جانے سے ڈرو گے, زمانہ تو تم پہ ہنستا بھی رہے گا. کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے انسان کے اندر تڑپ ہو, جذبہ ہو, لوگوں کو کیا خوش کرنا ہے, کب تک لوگ خوش ہو, نہیں خوش ہو سکتے. علمان والا بھی انسانیت کا خوش ہو جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا آسان ہے, بس جو گناہ ہیں ان سے انسان صدقے دل سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے, بس اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی, سلو ہو گئی, مقرب اور محبوب بندہ بن جائے گا. تو چھٹی نصیحت کہ کوئی شخص نیکی کر رہا ہے, ملامت کرنے والوں کے ملامت سے نہ ڈرے. اور ساتویں نصیحت فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر بتایا کہ جب بھی موقع ملے تو یہ ذکر کثرت سے کریں, اور وہ ذکر یہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ جنت کی کنجی ہے, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ کسی نیکی کے بجا لانے پر میری طاقت ہے, نہ کسی گناہ سے بچنے پر میری طاقت ہے, مگر سب اللہ کی طاقت ہے, اور اللہ کی توفیق سے میں نیکی بھی بجا لاؤں گا اور گناہ سے بھی بچ سکوں گا. تو یہ وظیفہ مجھے بتایا, کثرت کے ساتھ کریں. ایک مقام پہ حضرت عذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کی کہ ہم بیٹھے تھے تو فرمایا کہ کوئی جنت پر میرے سے بیعت کرنا چاہتا ہے, کوئی جنت پر لینے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہے. تو میں آگے بڑھا, میں نے ہاتھ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ملا دیا اور عرض کیا کہ حضرت میں جنت پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کبھی زندگی میں ذاتی سوال کسی سے نہ کرنا, جو بھی مشکل آئے وہ اللہ سے مانگنا, یہ جنت کی ضمانت ہے. تو یہی پھر توکل کا وہ اونچا مقام ہے, اور یہ ایک مرحلہ نیکی اور ریاضت, ذکر و اذکار, گناہوں سے بچنے سے جو انسان کو ایک نیکی کا مقام ملتا ہے نا, پھر وہ اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کو ہر چیز مفوض اللہ نظر آتی ہے کہ یہ اللہ کے امر سے ہے, اللہ کی طرف سے ہی ہو. کوئی گھر میں فوت بھی ہو گئی تو یہ کہے گا یہ اللہ کے امر سے ہے, کوئی خوشی آ گئی تو وہ فوراً کہے گا یہ اللہ کے امر سے ہے, کوئی راحت, کوئی عہدہ, کوئی اضافہ تنخواہ میں کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے, اللہ کا شکر ہے. کوئی نقصان یا کوئی اس طرح کی سامنے آ گئی تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. یہ ایک نیک بندے کو ایک مدت کی ریاضت کے بعد یہ مقام ملتا ہے, اور یہی کامیاب مقام ہے کہ جب اس مرحلے پر وہ پہنچ جاتا ہے تو بس وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کا محبوب بندہ ہے. تو فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سات نصیحتیں کی, ولا یخافون لومۃ لائم. اس آیت میں دوستو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اے ایمان والو, تم میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے, دین سے پھر جائے, تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں, اللہ کوئی اور ایسی قوم لے آئیں گے. اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, یمنی ہیں, اصل یمن کے, اصل ان کے قبیلے کا نام ہے. تو آپ جب بیان فرما رہے تھے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موجود تھے, یہ عہد پڑھ رہے تھے, اور جب فسوف یقت اللہ بقوم, کہ اللہ عن قریب اپنے دین کی مدد کے لیے ایک اور قوم کو لے آئے گا, تو اس موقع پر رک کر پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ یہ ان کا قبیلہ ہوگا, حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قبیلہ ہوگا. چنانچہ یہ یمن کے لوگ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, الحکمت من الجمن, الایمان من الجمن, اور آپ کا سلسلہ نسب بھی یمن سے ملتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی قبیلہ جرہم سے ہوئی تھی, وہ جو قبیلہ مکہ کے قریب آ کے آباد ہو گیا نا پانی زمزم کا دیکھ کر, اور قبیلہ جرہم اصلاً یمنی تھا. تو آپ کے جو گویا کہ یہ سلسلہ نانی کے سسٹم سے جو اوپر گیا پہنچا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی ہیں آپ اسی سلسلے سے ہیں, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے, تو یمن سے تعلق ہے. رکن یمانی بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے, اس پر استلام کرنا طواف کرنے والے کے لیے مسنون ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رکن یمانی جو یمن کی سائڈ میں بیت اللہ کا کونہ ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. 70,000 فرشتے اس رکن یمانی پر ہر وقت مقرر ہیں اور ڈپٹی پہ ہیں. جو استلام کرتا ہے عمرہ کرنے والا ہاتھ لگاتا ہے, وہ 70,000 فرشتے اس عمرہ کرنے والے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ نے یمن کی طرح منہ کر کے یہ ارشاد فرمایا, الایمان من الحکمہ, الایمان من الیمن, یمن والے اونچے لوگ ہیں ایمان کے لحاظ سے, حکمت کے لحاظ سے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمنی ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی شاخ میں سے ایک قبیلہ بنو نجیر ہوگا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو نجیر ہوگا, جو ایک وقت پر اسلام میں داخل ہوگا اور اسلام کو اس قبیلے کی وجہ سے شان و شوکت ملے گی. یہ ہوا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اطراف سے دو تین لوگوں نے, جھوٹے نبیوں نے دعوی نبوت کیا تھا, اس میں مسلمہ کذاب بھی تھا, وہ بھی یمنی ہے, یمن کے سائڈ قبیلے کا ایک آدمی تھا, اسود عنسی بھی, مسلمہ کذاب بھی, اور طلیحہ بن خویلد بھی, یہ تینوں قریب قریب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک تو قتل ہو گیا تھا, اسود عنسی. اسود عنسی کو فیروز دہلمی نے رات کو قتل کر دیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا کہ آپ کے بعد, اور سات وہ قبیلے تھے منافقین وغیرہ کے جنہوں نے زکات سے انکار کر دیا تھا. اور ادھر دوسری پریشانی یہ بنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکات کے منکرین کی پریشانی اپنی جگہ پر, وہ سات قبیلے تھے, اور ادھر یہ مسلمہ قذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, اور خویلد طلحہ بن خویلد نے بھی دعویٰ کیا, ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان, ادھر ان کے خلاف بھی جہاد کا اعلان. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ابھی بہت بڑی پریشانی کا سامنا کر چکے ہیں, کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا, تو اٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. انشاءاللہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے راستے سے اسلام سے کوئی پھر جائے, مرتد ہو جائے, تو اس کا اپنا نقصان ہے. اس پر تفصیلی طور پر بات ہو گئی تھی. ایک بات رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ قبائل مرتد ہو گئے تھے. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ عیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کچھ منافقین جو آپ کے اوپر اسلام لا چکے ہیں اور مدینہ کے اطراف میں رہتے ہیں, ان میں کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے, یعنی وہ ظاہراً بھی اسلام سے پھر جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر بنایا تھا اور مسلمہ کی طرف بھیجنے کا پروگرام بنایا تھا. دو مسئلے اس وقت اکٹھے درپیش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت. پہلے سے ہی ایک تو شروع ہو گئے تھے, آپ کو اطلاعیں آ گئی تھیں, ایک اسود عنسی کا نبوت کا دعویٰ کرنا, یہ بھی یمن کے قریب قریب کے علاقے کا تھا. دوسرا مسلمہ قذاب, یہ بھی ادھر کہیں تھا. اور تیسرا ایک شخص تھا طلیحہ بن خویلد, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پروگرام تشکیل دے دیا تھا لیکن عملی شکل نہیں بنی تھی. آپ کو وحی کے ذریعے سے ہی اسود عنسی کے قتل کی خبر تو ہو گئی تھی. ایک صحابی فیروز دہلمی, یہ ادھر ہی آباد تھے جہاں اسود عنسی تھا, تو انہوں نے رات کو موقع پا کر اس کو قتل کر دیا تھا. جو قاصد کے لحاظ سے خبر تھی وہ مدینہ میں پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, لیکن اب آپ جب بیمار تھے تو اس وقت ہی صحابہ کرام کو بتا دیا تھا کہ اسود عنسی قتل ہو گیا ہے, اس کو قتل کر دیا گیا ہے. آپ کو وہی کے ذریعے سے بتا دی گئی تھی بات. تو ایک تو یا ایھا الذین آمنوا من یتقدم منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, کہ تم میں سے جو دین سے پھر جائے تو اللہ ایک اور قوم لے آئیں گے. تو دین سے پھرنے والی ایک جماعت آپ کے زمانے وفات کے قریب قریب, یہ ان لوگوں کی تھی جو ان جھوٹے نبیوں کی طرف چلے گئے تھے اور ان کی ایک جماعت بن گئی تھی. اس میں دوسرا شخص مسلمہ قذاب ہے اور یہ بڑا لیڈر تھا, اس کے ساتھ لوگ بھی زیادہ تھے. اس کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ بھیجا تھا ان کے خلاف, اس پورے لشکر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے, جن کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مسلمہ قذاب سے لڑائی ہوئی, یہ بہت بڑے قلعے کے اندر موجود تھا, قلعہ بند تھا, نکلتا نہیں تھا. بہرحال ایک بہت حکمت عملی کے ساتھ اس کو یعنی کہ قتل کیا گیا, اور قتل کرنے والے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہی واشی ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد کے اندر, بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت جب جہاد ہوا مسلمہ قذاب کے خلاف, تو اس وقت یہ مسلمہ تو قتل ہوا, اور قتل کرنے والے حضرت واشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنہوں نے پھر وہ سر اپنے نیزے کے اوپر اٹھا کر اس مسیلمہ کا یہ جملہ دوراتے تھے کہ میری اس تلوار اور خنجر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ بھی پہنچایا تھا کہ آپ کے بہت پیارے چچا کو جو شہید ہوئے تھے میرے ہاتھوں سے وہ ہوا تھا. تو میں نے زندگی میں بہت بڑا یہ بدبختی والا کام کیا ہے, تو ممکن ہے میری آج مغفرت بھی ہو جائے کہ میں نے زندگی میں آج بہت بڑا نیک بختی کا بھی کام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوگی تو خوش ہوں گے کہ ایک جھوٹے نبی کو میں نے اسی تلوار خنجر اور نیزے کے ساتھ قتل کیا ہے. وہ پھر بعد میں یوں بھی کہتے تھے کہ یہ تلوار بڑی عجیب ہے کہ اس سے ایک قتل ہوا, وہ سید الشہداء کا لقب پایا ہے اس نے, اور اسی تلوار سے ایک قتل ہوا جو سید جہنم کا گویا کہ بنا ہے. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں جب پتہ چلے گا تو خوش ہوں گے. یہ ایک مشکل پیش آئی تھی اور یہ بہت بڑی مشکل صحابہ اکرام کے اوپر تھی. سب سے بڑی مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کی بات, اور پھر ساتھ ہی جو ہے ادھر جھوٹے نبیوں کی پارٹیوں کا وہ ایک نظام چل پڑا. طلحہ بن خویلد کے خلاف پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے. اس نے جب دیکھا کہ مسیلمہ نہیں مقابلہ کر سکا تو میں تو بہت مشکل ہے مقابلہ کرنا, پھر یہاں سے یہ بھاگ گیا اور شام چلا گیا. شام میں پھر یہ پکڑا گیا اور وہاں کے جو علماء تھے وغیرہ, اس نے صدق کے دل سے توبہ کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں ایک پروپیگنڈے میں آ گیا تھا اور یوں ہو گیا تھا, میں کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں, دوبارہ میں اسلام لاتا ہوں اگر میں کافر ہو گیا ہوں وغیرہ. تو شام کے معزز علماء نے ان کی اسلام کی تصدیق کر لی تھی, پھر اس کو قتل نہیں کیا گیا جو مسیلمہ کذاب کے بعد طلحہ بن خویلد ہے. ایک یہ پریشانی بنی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ساتھ ہی متعلق ہو گئی. دوسری پریشانی یہ بنی, وہ سات قبیلے تھے جو اطراف میں آباد تھے, انہوں نے اعلان کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ ہوئے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, اور اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں, زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں, اور ان کو کوئی شبہ ہے علمی کہ زکوٰۃ کو کیوں نہیں دینا چاہتے تو اس کا ازالہ کریں گے, لیکن ویسے اگر یہ درمی کے طور پر یہ ہوئی ہیں تو ان کے خلاف میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں. یا الذین آمنوا من یرتدی منکم عن دینہ کی تفسیر کے تحت یہ بھی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پیشن گوئی ہو گئی کہ کچھ جماعتیں اس طریقے سے پھریں گی. لیکن یہ عجیب بات ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وقت, جیسے کہ آپ کی وفات کے وقت حضرت عمر فاروق اور کئی صحابہ کرام عجیب پریشان ہو کر یوں بھی کہنے لگ گئے تھے کہ کون کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے, کوئی نہیں رخصت ہوا, اگر کوئی یوں کہتا ہے تو میں اس کو ماروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی میں یوں, جیسے انہوں نے جہاد کے بارے میں بات کی کہ میں منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کروں گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو صحابہ کرام میں کوئی تائید ہی نہ ہو, اور بعض یہ مشورہ کرنے لگ گئے کہ ابھی عجیب عجیب حالات سامنے آ رہے ہیں کہ مسیلمہ وغیرہ ان کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر یکدم ان کا بھی مقابلہ کرنے لگ جائیں گے تو ہماری قوت کمزور ہو جائے گی اور فوجی دستے تقسیم ہو جائیں گے, کچھ منکرین نبوت کے بارے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں ان کی طرف, اور کچھ منکرین زکوٰۃ کی طرف. تو زکوٰۃ کے جو منکر ہیں ان کے خلاف ابھی جہاد نہیں کرتے, یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے تھی کہ ابھی منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں ہونا چاہیے, یہ بعد میں دیکھیں گے سوچیں گے, پہلے سدے باب مسیلمہ کذاب وغیرہ ان کا ہو جائے. وہ تو ادھر لشکر بھیج دیے گئے تھے مسیلمہ کذاب وغیرہ کی طرف. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ بھی بڑا مدبرانہ قسم کا بیان کیا صحابہ اکرام کے سامنے, جیسے اس موقع کے اوپر حکیمانہ بیان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر کہ صحابہ اکرام پریشان اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, جس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ محمد میرا معبود ہے تو وہ سمجھ لے کہ ان کو اس کا معبود فوت ہو گیا. اور من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت. اس بیان نے صحابہ کرام کو گویا کہ سمجھ کی طرف متوجہ کیا کہ ایسی باتیں نہیں کرنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی موقع کے اوپر یہ بات بیان کر بھی چکے تھے. اور آیات بھی نازل ہو گئی ماں محمد اللہ رسول قد خلق من قبل ہے رسول, کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, انسان ہیں, آخری پیغمبر ہیں. اور اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر آئے جو دنیا میں اپنا کام کیا انہوں نے اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئے. ایسے ہی آخری پیغمبر بھی آئے ہیں اور اپنے کام کی تکمیل کے بعد دنیا سے پردہ کر جائیں گے. تو یہاں پر بھی جب زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف اعلان کیا تو کوئی تیار نہ ہو, عجیب پریشانی بنی. انہوں نے کہا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں چلے گا تو میں اکیلا منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے لیے جاؤں گا. جب یہ بات ہوئی تب بھی کوئی خاص سمجھ میں نہ آ رہی. صحابہ اکرام پر ایک پریشانی وفات رسول کی, دوسری مسلمہ کذاب لوگوں کے خلاف کی جہاد کی, اور یکدم بات ان قبیلوں کے. انہوں نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا, زینت اوپر کسی تلوار لی اپنی, گھوڑے پر سوار ہو گئے اور تیاری شروع کر دی کہ میں جہاد کے لیے اکیلا جا کر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کروں گا. کہ رکن اسلام کے ایک شخص منکر ہو گیا ہے تو وہ مسلمان کیسے ہے, اور اس میں اسلام کے اوپر داغ لگائیں کہ یہ لوگ ایک سازش ہے. کہ دیکھو جو مسلمان ہے ایمان لانے کے بعد اس میں چار چیزیں ضروری ہیں تب اس کا اسلام مکمل ہے. اور اگر وہ چار چیزوں میں ہی وہ ڈنڈی مار رہا ہے کہ مسلمان ہے لیکن نماز کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا تو منہ ہاتھ ویسے ہی صاف ہوتا ہے. اعوذ باللہ, بعض مستشرکین نے یوں نماز کے اوپر اعتراض کیا کہ نماز وہ عربوں کے لیے اس لیے تھی کہ وہ گرم علاقے تھے, پسینے آتے تھے, تو نمازیں پانچ فرض کر دی گئیں کہ وہ تاکہ منہ ہاتھ دھو لیا کریں, گندے نہ رہا کریں. تو ہم تو ویسے ہی صبح صاف ستھرے ہو کے آتے ہیں, نماز ہمارے لیے کیا ہے. یہی بات, اب میں کیا نام بتاؤں ان کا کہ ظاہراً وہ اسلام کا جھنڈا لے کر پھیلانے والے لہرانے والے. پھر روزوں کے بارے میں بھی یہ بات کی ہے کہ ان کو تو کچھ ملتا ہی نہیں تھا اور چند چند دن تک وہ کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے تو روزوں کا حکم فرض ہو گیا کہ روزے رکھا کرو, کھانے کے تو ویسے نہیں ملتا, ہمیں تو کھانے کا ملتا ہے زیادہ, روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہی بات حج کے بارے میں بھی عجیب عجیب بعض لوگوں نے عجیب باتیں کی, حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ حج کی بات کیا ہے, وہ تو ایک جہاد کی ٹریننگ ہے, لہذا ہم تو ویسے یہاں جہاد کی ٹریننگ کر رہے ہیں تو حج کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس حد تک ان لوگوں نے یہ باتیں کی جو اسلام کا جھنڈا لہرانے والے. تو وہاں اس وقت صحابہ کرام نے ٹریننگ جہاد کی تھوڑی کی تھی, وہ بدر, وہ احد, وہ قادسیہ, وہ تبوک, وہ موتا, وہ فلان وہ فلان, وہ سارے غزوے ہی غزوے تھے, تو ان کو حج کیوں کرایا گیا اگر جہاد کی ٹریننگ کی بات تھی. تو اسلام سمجھتے ہیں اپنی عقل کے نظریے سے, خواہش کے نظریے سے اسلام کو سمجھتے ہیں. اسلام کو سمجھنا ہے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام سے تو تب اسلام سمجھ آتا ہے. ایسے ہی لوگوں نے زکوٰۃ کے اوپر باتیں کی, اس وقت بھی آپ کی دیکھتے نہیں ہوئے ایک پورے گروہ نے اپنے آپ کو زکوٰۃ سے مستثنا کراتے ہوئے, جب زیادہ صاحب نے زکوٰۃ کا نام اس کیا کہ ہم زکوٰۃ دینے والے نہیں. مسلمانوں پر تو زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے, رکن اسلام ہے, اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے. تو جو گروہ یہ کہے کہ روزے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ رکھنے چاہیے, یا نماز کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے, یا زکوٰۃ ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہم مانتے ہی ہیں زکوٰۃ کو, تو وہ مسلمان کا نہیں ہے نا, وہ کوئی اور ہی جماعت ہے. ایسے ہی اس وقت بھی کچھ باتیں جو زکوٰۃ کے منکرین تھے انہوں نے کہا جی کہ زکوٰۃ ٹیکس ہے اور ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, ہمارا اپنا مال ہے. تو رکن اسلام مسلمان کے اندر ضروری ہے, باقی جو دیگر اسلامی باتیں ہیں ان میں جتنا جتنا آگے جائے گا مقرب اللہ بنے گا, نیک ہوگا. لیکن اسلام مکمل ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کے بعد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور جس ترتیب پر شریعت نے بیان کیا ہے اس کے مطابق نماز بھی ہو. اب دیکھو نماز کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنی فضیلت ہے اس کی, لیکن مکروہ وقت میں اگر پڑے گا تو گناہگار ہوگا. یعنی جس ترتیب پر یہ رکن اسلام کو بجا لانا ہے جیسے شریعت نے بیان کیا ہے ایسے. جب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اور اکیلے چلے تو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں واقعتاً یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات, اور خلیفے ہیں ظاہر ہے بلا فصل خلیفے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, ان کو سمجھ میں آ رہی. اور جب جہاد ان کے خلاف ہوا تو یہ منکرین زکوٰۃ پہلے تو حد درمی میں اترے, اور بعد میں یہ شکست کھائے, بعض ادھر سے وہاں چلے گئے, بعض نے کہا جی ہمیں انہوں نے خود تیار کیا تھا, ہم تو توبہ کرتے ہیں زکات ادا کیا کریں گے. تو اس آیت میں پیشن گوئی کی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ظاہراً اسلام والے تھے اور مرتد ہو جائیں گے, لیکن اللہ ایسی قوم کو بھیجیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو صحیح چاہنے والی ہوگی. صحیح چاہنے والی آیت اپنے لحاظ سے عموم پر ہے. اس وقت تو یہ دو واقعے ہوئے, نبوت کے جھوٹے دعویٰ کرنے والے اور دوسرے زکوٰۃ کے منکرین کے بارے میں, لیکن یہ بعد والوں کے لیے ہے. باہر آپ نے کہا جو اس دن میں نے بتایا تھا کہ یہ سبا جو اس وقت یمن کا دارالخلافہ ہے, وہ اور آل یمن کے کچھ قبائل, یہ ان کی فضیلت کے لیے ہے جو کہ قوم یحبہم ویحبونہ, کہ ایک قوم تو مرتد ہو رہی ہے یا نبوت کا دعویٰ کر کے مرتد ہو رہی ہے یا زکات کے انکار کر کے مرتد ہو رہی ہے, لیکن دوسری قوم اسی جگہ پہ قادسیہ والے مسلمان ہوئے, آل یمن سبا والے مسلمان ہوئے اور قوم کی خدمت کرنے والے بنے. اللہ اکبر, ایک مصر کے عالم نے کتاب لکھی ہے الاسلام فی الہند والمسلمون فی پاکستان, عجیب کتاب ہے جو دلوں کے ایمان کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے. وہ عالم لکھتے ہیں موجودہ ہے کہ میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا ہے, اس وقت اس صدی اور پچھلی صدی میں اسلام نام کی چیز ہندوستان میں سمجھی گئی اور اسلامی تشخص اگر سمجھا گیا ہے تو وہ پاکستان کے اندر ہے, باقی دنیا کے اندر اس درجے کا تشخص بھی اسلامی نہیں, اور اسلام کی خدمت کرنے والے اس طرح مدارس اور اس طریقے سے مکتب بھی نہیں ہے. پوری دنیا کے خلیج کے ممالک دیکھ لیں, بس سکول کے اندر میں ابتدائی کلاس ہوتی ہے, نورانی قاعدہ بھی پڑھا لیتے ہیں اور عربی وہ خود ہیں اور لا الہ الا اللہ باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور ان کی کتب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالترتیب, انما الاعمال بالنیات, صحیح بخاری کی پہلی حدیث سے لے کر آخری حدیث سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تک صرف اس پاک و ہند ان مدرسوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اللہ سمجھ نصیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون, صدق الله العظيم. إنما وليكم, بلا شبہ تمہارا دوست اللہ اور اللہ کا رسول اور ایمان والے ہیں. ایمان والوں سے وہ ایمان والے مراد ہیں جو نماز کے پابند ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, جس نے دوستی لگائی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور آل ایمان سے, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, بس یہ پھر اللہ کی جماعت ہے, اللہ کا حزب ہے اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے. اس رکوع کے شروع میں یہ بتایا تھا کہ اے ایمان والو, یہود و نصارہ کے گہرا دوست نہ بناؤ, مطلب یہ ہے کہ کافروں کو اپنا گہرا دوست نہ بناؤ. رہی دنیاوی معاملات کی بات تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں, تجارت ہے یا کوئی اور بات ہے. اس رکوع کی آخری آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ اے ایمان والو, تمہارا دوست کون ہونا چاہیے, یعنی پہلے یہ بتایا کہ کن سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. اصل میں تخلیہ پہلے ضروری ہے, برتن کی صفائی پہلے ہوگی نا, پھر اس کے بعد صاف ستھری چیز برتن میں ڈالی جائے. برتن پہلے سے ہی گندا ہے اور پھر اس کے اندر دودھ ڈال دیا جائے تو وہ تو دودھ بھی گندا ہو جائے گا, کوئی اور پاک چیز بھی ڈالیں گے وہ بھی غلط ہو جائے گی. ہمیشہ بات یہ ہے اسلام میں کہ پہلے تخلیہ ہے, پہلے صفائی ہے. فرمایا اے ایمان والو, دوستی دشمنوں کے ساتھ, اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ, یہود و نصارہ کے ساتھ, کافروں کے ساتھ نہ لگاؤ. یہ نفی ہے, یہ تخلیہ ہے, دل سے ان کی دوستی لگا نکال دو. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے آپ کو اس رکوع کے شروع میں بتائی تھی کہ اس عید کے بعد انہوں نے پھر سارے مدینے میں اعلان کر دیا کہ میرے جو تعلق والے یہودی تھے یا عیسائی ہیں یا فلاں تھے, جو سب کے ساتھ میرا نظام دوستی کا ختم ہے, اب اس کے بعد میری دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہے ہی ہے, پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے. تو پہلے صفائی کا حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جس کے ساتھ دوستی ہے تمہاری وہ دل سے نکال دو. اب آیت کے آخر میں بتایا انما ولیکم, تمہارا دوست کون ہونا چاہیے. انسان ان سے مشتق ہے, بعد میں تو نسیان سے کیا ہے تو نسیان بھی ہو بے انسان کا معنی بھول جانا ہے تو ٹھیک ہے انس سے مشتق اکثر نے لیا ہے انس مانوس سے ہے یعنی انسان ملنے جلنے کو پسند کرتا ہے تنہائی میں وحشت ہوتی ہے اس کو دوستی اس کی ضرورت ہے نظام دنیا ہے دنیا میں جب رہے گا کوئی دعا سلام والا کوئی اٹھنے بیٹھنے والا جان پہچان والا ہو اس کا اس کی صحت کے لیے روح کی غذا کے لیے ضروری ہے تو کس کے ساتھ ہو ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اے ایمان والو تمہارا دوست تو اللہ اور اللہ کا رسول اور ایمان والے لوگ ان کے ساتھ دوستی لگاؤ رازداری لگاؤ مل جل کر بیٹھو فائدہ ہوگا نیک دوست کے ساتھ بیٹھنے میں انسان کو ہر لحاظ سے فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہے اخروی اعتبار سے بھی فائدہ ہے اور بری دوستی ایمان والوں کے ساتھ جو کہا کہ تمہارا دوست ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کا رسول اور ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ آگے قید لگائی کون سے ایمان والے جن کے ساتھ تمہاری دوستی ہو الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون تین صفتیں ہوں جو ایمان والے جن کے ساتھ تمہاری دوستی ہو رہی ہے اس ایمان والے میں تین صفتیں ہوں نماز کا پابند ہو زکوٰۃ کا پابند ہو اگر اس پر فرض ہے تو اور عاجز ہو رکوع کرنے والا ہو اللہ تو واضح ہے اللہ کی صفات کہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو یعنی اللہ کا کہا ماننا ہے عوامر کو بجا لانا ہے نواہی سے بچنا ہے یہ اللہ کی دوستی ہے اور نبی کے ساتھ دوستی نبی پر ایمان لانا ہے لایا ہوا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اتباع ہے یہ نبی کے ساتھ دوستی ہے آل ایمان کے ساتھ دوستی ظاہر ایمان والے تو سب ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے وہ ایمان والے ہیں اب ایمان والے جن کے ساتھ دوستی لگانی ہے جو دوستی کے اہل ہیں ایمان والے ان کی صفت بیان کی کہ تین صفتیں جس ایمان والے میں تین صفتیں ہوں اس کے ساتھ دوستی لگاؤ اور جو ایمان والا برا ہے اس کے اندر نیکی کی صفت نہیں ہے تو یار بد بدتر بوت از مائے مارے بد یار بد بدتر بوت از مارے بد برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا ہے سانپ کا ڈسا ہوا تو شہید ہے دنیا سے چلے جائے گا نا آخرت کے لحاظ سے تو وہ اس سے کوئی سوال جواب بھی نہیں ہے وہ تو شہید ہو گیا اور وہ برا جو دوسرا مصرع جو برا ساتھی ہے یہ تو مرے گا تو صحیح انسان نے مرنا ہی ہے جتنا بچے گا جتنی صحت اچھی ہوگی جو کچھ بھی ہوا جانا تو ہے کوئی پہلے کو بات لیکن جو برا ساتھی ہے دنیا میں بھی تکلیف کا سبب بنے گا اور آخرت میں جہنم میں پہنچا دے گا تو سانپ سے بھی برا ہوا نا برا ساتھی کہ سانپ کے دشمنی سے ڈسے جانے سے یہ بندہ مر گیا تو جنت میں چلا گیا شہید ہے لیکن جو برا ساتھی ہے اس کی دوستی پہ یہ چلا گیا اس کا عقیدہ خراب اعمال خراب معاملات خراب معاشرت خراب نظر خراب کان خراب زبان خراب سننا خراب چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب مجالس خراب ہو گئی نا برے دوست کی وجہ سے تو وہ جو مرے گا تو جہنم میں پہنچا دے تو ہر ایمان والا دوستی کے قابل نہیں ہے اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ نبی کے ساتھ دوستی لگاؤ اور ایمان والوں کے ساتھ کن ایمان والوں کے ساتھ ان کی صفت بیان کی ہے الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز کے پابند ہیں زکات دیتے ہیں جب ان پر فرض ہو یہ دو مرکزی باتیں ہیں دیگر ارکان اسلام بھی اس میں داخل ہے جیسے کل میں نے بتائی بات کہ ایمان کے لیے ضروری ہے ارکان اسلام کی تکمیل جس کے رکن اسلام ہی مکمل نہیں ہے وہ صحیح روزے ہی نہیں رکھتا سال کے بعد ایک مہینے کے روزے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے صحیح نہیں ہوتے یا زکات دینی ہے تو اس میں بھی ڈنڈی مارنے کی ترتیب ہے یا حج کرنا ہے تو اس میں بھی بہت سارے مسائل سامنے اس کے آ رہے ہیں کہ ابھی مکان بھی بنانا ہے ابھی بچوں کی بھی شادی کرنی ہے فلاں بھی کرنا ہے فلاں بھی بڑے میرے اوپر فرائض ہے یہ فرائض اس نے خود اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے رکن اسلام کی تکمیل دوستو ایمان کے لیے ضروری چیز ہے نماز کی پابندی زکات اگر فرض ہے صاحب نصاب ہے تو زکات بخوشی ادا کرنی چاہیے صحیح تسلی سے حساب کرنا چاہیے میرے پاس کتنے پیسے ہیں گھر والوں کے پاس زیور ہے یا میرا کوئی بیچنے کی نیت کا پلاٹ ہے یا گاڑی ہے کوئی مال تجارت ہے ان ساروں کا حساب کر کے پاکستانی مالیت میں ان کو لے آ کر 2.5% تقسیم 40 جو جواب آئے گا وہ زکات ہے اسی کو 2.5% کہتے ہیں تو رکن اسلام ضروری ہے. ایسے ایمان والے کے ساتھ دوستی لگاؤ جو نماز کا پابند ہے. نماز کی پابندی بڑی دولت ہے, یہ ایمان کے حفاظت کا انتظام ہے. اس میں مسلمان کا اسلام باقی رکھنے کی ضامن ہے نماز, اگر نماز کا پابند ہے. اور وہاں راکعون میں آگے میں تفسیر بتاؤں گا کہ ایک تفسیر یہ بھی ہے, نماز با جماعت تکبیر اولا نفاق سے برات کا اعلان ہے. نفاق سے منافق نہیں ہوگا وہ شخص کہ جو نماز با جماعت تکبیر اولا کا پابند ہے, اور 40 دن اس نے اس پابندی کے ساتھ گزارے, جہنم سے بری, نفاق سے بری. اور اس کے بعد نماز تغیر بھی لے آئے گی. 40 دن تکبیر اولا, نماز با جماعت تکبیر اولا. نماز میں سستی یہ ایمان کی سستی کی دلیل ہے, اور نماز کی چستی, نماز کی پابندی, شوق, لگن جماعت تکبیر اولا کے ساتھ ہو, یہ ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے. پھر آگے درجات ایمان ہیں کہ نماز کس کی کتنے کمال والی ہے, کہ نماز میں ہی سارا احساس ہو رہا ہے, سارے خیالات تصورات نماز میں آ رہے ہیں. تو نماز تو ہو رہی ہے لیکن درجات ابھی نہیں. درجات اس نماز کے اوپر ہیں کہ جب نماز میں آئے تو پھر اللہ کے علاوہ سب کچھ بھول جائے. اور ہم تو اعلان کر کر کے تھک جاتے ہیں, موبائل فون بند کرو, ادھر میں اللہ اکبر کہتا ہوں, پیچھے موبائل فون بجنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ان مسلمان نماز میں آ بھی گئے, اعلان بھی ہو رہا ہے موبائل بند کرو, پھر بھی اسی کو سمجھ نہیں, کیوں وہ اعلان سن ہی نہیں ہے, وہ اپنے اسی پروگرام میں ہے جو دنیاوی نظام کے سیٹنگ میں ہے. تیرا دل تو ہے سنما سنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, جو میں سر بسجدہ ہوا تبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنما سنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز میں کھڑا تو ہو گیا لیکن پتہ نہیں ہے پہلی رکعت میں کیا پڑھا ہے, دوسری میں کیا پڑھا ہے, یا کتنی رکعتیں ہوئی ہیں, کیا خیال ہے. یقیمون الصلاۃ, نماز کی پابندی یہ ضروری چیز ہے. اگر کوئی شخص نماز کا ہی پابند ہے اور صحیح طریقے سے پابند ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہے قرآن کی, یہ عیب ہے کہ سارا نظام اس شخص کا درست ہو جائے گا. قرآن مجید نے اعلان کیا نا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, نماز بے حیائی, برائی, منکر چیزوں سے روک دے گی. نماز ایک شخص پابند ہے اور اگر اس کو بے حیائی اور منکر اور ان چیزوں سے ابھی اجتناب نہیں ہے, گناہ سمجھ رہا ہے, اجتناب نہیں ہے, ان چیزوں سے بچتا نہیں ہے بے حیائی وغیرہ ان کاموں سے, تو نماز ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہے. جب نماز صحیح ہو جائے گی ان چیزوں سے خود نفرت ہو جائے گی, پھر دل بن جائے گا. تو یقین ہونا صلاح دے دوستو, نماز با جماعت کا. بعض ساتھی نماز پڑھتے ہیں, پابند ہوتے ہیں, با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے. وہ بعد میں پڑھ لیں گے, بعد میں پڑھ لیں گے. پہلے بھی جتنا وقت خرچ ہونا ہے نا, اتنا ہی بعد میں بھی خرچ ہونا ہے. جب پڑھنی ہے, تین چیزیں ہیں نا جو سب سے جلدی ادا کرنے کا حکم ہے. نماز کو جیسے وقت پہ پڑھ, پہلے وقت میں نماز ادا کرو, اور گھر میں جیسے رشتہ جوان ہو کوشش کی جائے کہ جلدی رشتہ دے دیا جائے جیسے مناسب ہو جائے. اور تیسری چیز کہ جیسے کوئی گھر میں فوتگی ہو جائے, میت ہو جائے, تو فلانا ابھی سعودی عرب سے پہنچے گا, فلانا اس طریقے سے آئے گا, 2-2 دن تک میت کو رکھا جاتا ہے, یہ شرم صحیح نہیں ہے. جتنا جلدی ہو سکے میت کا دفن دفن وغیرہ کرنا چاہیے. یقیمون الصلاۃ, دیکھو دوستو نماز کی پابندی ایمان کا حصہ ہے. آخرت میں سب سے پہلے نماز کی ہی پوچھ ہے, اور نماز ہی وہ چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ منکر نکیر کا سوال و جواب بھی آسانی سے ہوگا, پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہوگا. نماز ہی وہ چیز ہے کہ ایمان کا عکس چہرے کے اوپر نماز کے ساتھ آتا ہے. مومن جب نماز کا پابند ہو نا, اس کا خود چہرہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے سامنے سے. ورنہ اسلام آباد میں تو رہتے ہوئے وہ پہچاننا ہی مشکل ہے کہ سامنے جو آ رہا ہے اس کو سلام دینا ہے یا نہیں دینا ہے, پتہ نہیں کون سی مخلوق کی آ رہی ہے. یہاں تو اس طرح کی دنیا بھی آباد ہے. نماز کی پابندی ضروری ہے. وہ یؤتون الزکاۃ, اور دوسری بات ہے ایسے ایمان والے سے دوستی لگاؤ جو زکات کا پابند ہے. زکات میں دونوں فائدہ ہے. دیکھو نا, ایک تو اپنے رشتہ دار کا, اپنے عزیز کا, غریب کا فائدہ ہو گیا, بھلا ہو گیا. اور ہمارے پیسوں میں کیا کمی آئی, وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. قرآن تو اعلان کرتا ہے مما رزقنا ہم ينفقون, اللہ پاک فرما رہا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. اور پھر عجیب بات کیا, اور دوسری جگہ پہ قرآن نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یعنی ادھر تو یہ فرمایا میں نے تمہیں دیا ہے نا, تم میرے راستے میں دو, اور پھر اللہ نے دیا ہے مال, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اب غریبوں کو دو, یعنی مجھے قرضہ دو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, آپ میرے مال میں سے زکات نکالو, صدقہ نکالو, غریبوں کو دو, اور وہ جو غریبوں کو دیا ہے وہ مجھے گویا کہ آپ قرضہ دے رہے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اور یہ قرض حسنا یہ وہ مضاربت ہو رہی ہے, یہ ادھر کے بینکوں کی مضاربت نہیں ہے, لکھنا اور کرنا اور, یہ اصل آخرت کی مضاربت ہو رہی ہے. کیا مضاربت؟ کہ 10 گنا کم از کم نفع ہے, 10 گنا کم از کم نفع ہے, اور یہ بڑھے گا 700 گنا تک, اور واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے جتنا اخلاص ہوگا اس کے لیے مضاربت اتنے نفع والی ہوگی. تو زکات دینا غریب کا فائدہ ہے, خوشی سے دینا ہے, اور دوسری بات اللہ کا دیا ہوا ہے, اور اگلی بات جو اللہ کو دے رہے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ مجھے قرض دو, اور میں اتنا زیادہ یہ آپ کا مال تجارت پہ لگا رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے نا جنت صاف میدان ہے, الجنت قیان, جنت صاف میدان ہے, اذکاروں کا انہار ہوا, آپ کا ذکر و اذکار وہاں کی نہریں ہیں, آپ کی تسبیح تمہید وہاں کے درخت اور باغات ہیں, آپ کی نماز اور ذکر تلاوت یہ وہاں کے محلات ہیں. تو یبدون الزکات, ایسے ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاؤ جو نماز کے پابند ہیں. حدیث میں آتا ہے نا ایمان والے کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے, لگا رہتا ہے, کبھی زور پڑی ہے, اب اثر کتنے بعد کئی ساتھی ہوتے ہیں نا, اثر کی جماعت کتنی بڑی ہے, اثر کی پڑی تو پھر مغرب کی فکر ہو گئی, جیسے کہ مچھلی کا دل پانی کے ساتھ متعلق رہتا ہے, ایمان والے کا دل جب مسجد کے ساتھ اس انداز میں ہے کہ اس کو زور پڑی تو اثر کی فکر, اور اثر پڑی تو پھر مغرب کی فکر, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان والے کا ایمان مکمل ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام اور زکات کا اہتمام ہو. وہم راکعون, اور عاجزی کرنے والے ایمان والے لوگ ان کے ساتھ دوستی لگاؤ جو نماز کے پابند ہیں, زکات کے پابند ہیں اور عاجز ہیں. وہم راکعون سے رکوع مراد ہے, مسلمانوں کے ساتھ دوستی لگاؤ. پہلے جتنی شریعتوں پر نمازیں فرض کی گئی ہیں ان میں رکوع نہیں تھا, قیام ہے, سیدھا سجدہ ہے, صرف اسلامی شریعت کا یہ خاصہ ہے کہ اس کی نماز میں رکوع ہے. تو فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگاؤ, تو یہودی بھی کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں, ہم بھی رفاعی کام کرتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے, نہیں وہ ایمان والے مراد ہیں جو آخری شریعت پر ایمان والے ہیں, ہم راکے ہوں جن کی نماز میں رکوع بھی ہے, ان کے ساتھ دوستی لگاؤ. اللہ رسول الذین آمنوا, جس نے ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگائی, اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی لگائی, یہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو گیا, یہ حزب اللہ ہے اور یہی غالب ہے.